99 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 marca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na Serwis Trójki. Ukraińska armia wycofuje się z obwodu Kurskiego, zaprzecza, że jest otoczona przez Rosjan. Ponad 50 osób zginęło w nocnym pożarze dyskoteki w Macedonii. Kapsuła Dragon połączyła się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Za 3 dni ma zabrać 2 astronautów na Ziemię. Ukraińska armia wycofuje się z rosyjskiego obwodu Kurskiego, ale nie jest otoczona przez Rosjan, donoszą ukraińscy analitycy. Te dane przeczą twierdzeniom Moskwy. O stanie walk w obwodzie Kurskim w ostatnich godzinach napisał m.in. ukraiński dziennikarz wojenny Jurij Butusow. Na podstawie swoich informacji przekazał, że nie ma okrążenia ukraińskich wojsk, ale Ukraińcy się stopniowo wycofują, a wróg utrzymuje inicjatywę. Jednocześnie Rosjanie starają się bezskutecznie przełamać obronę na skrzydłach przyczółka utrzymywanego przez ukraińską armię. Butusow przyznaje jednak, że ukraińskie straty w ostatnich dniach są znaczne. Dziennikarz winą za to obarczył ukraińskie dowodzenie. Ukraińcy kontrolują obecnie mniej niż 150 km2 obwodu. W czwartek o rzekomym okrążeniu Ukraińców w obwodzie Kurskim mówił Władimir Putin. W piątek zaś prezydent USA Donald Trump we wpisie w mediach społecznościowych wezwał Putina, by oszczędził tam życie Ukraińców. Paweł Buszko, Polskie Radio. Co najmniej 51 osób zginęło, a ponad 100 zostało rannych w pożarze dyskoteki w Koczani w Macedonii Północnej. Służby ciągle szukają ewentualnych ofiar. W nocy miejscowa dyskoteka zorganizowała koncert macedońskiego zespołu DNA. W czasie koncertu, według wstępnych ustaleń, użyto materiałów pirotechnicznych. Od nich miał się zapalić jeden z reflektorów, a potem cała konstrukcja dachu. Na nagraniach z koncertu widać, że wokalista krzyczał do publiczności, aby uciekali z budynku. Wstępnie wiadomo, że w pożarze zginęło co najmniej 51 osób, a ponad 100 jest rannych. Około 80 osób trafiło do 3 miejscowych szpitali. Pod spaloną dyskoteką zbierają się osoby szukające swoich bliskich. Na miejsce tragedii udali się przedstawiciele rządu. Premier i minister spraw wewnętrznych. Według informacji miejscowych władz prokuratura zatrzymała wszystkie osoby odpowiedzialne za organizację koncertu. Piotr Piętka, Polskie Radio. Kapsuła Dragon z 4-osobową załogą połączyła się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Za 3 dni zabierze na Ziemię 2 astronautów, Sunny Williams i Bacha Wilmora, którzy przebywają w kosmosie od 9 miesięcy. Rakieta Falcon 9 z kapsułą Dragon wystartowała w piątek z Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego na Florydzie. Dowódca nowej misji, Anne McClain, zapewniła, że podróż na orbitę przebiegła pomyślnie. Załoga numer 9 miała świetną podróż, około 28 godzin zajęło nam, by dotrzeć na stację kosmiczną. Nie sposób wyrazić naszą ogromną radość, kiedy spojrzeliśmy przez okno i po raz pierwszy zobaczyliśmy stację. Przybyliśmy lotem Falcon 9, orbitowanie wokół Ziemi przez ostatnie kilka dni to było absolutnie niesamowite. Sunny Williams i Butch Wilmore dotarli na Międzynarodową Stację Kosmiczną w czerwcu kapsułą Starliner firmy Boeing. Problemy z układem napędowym podczas lotu zmusiły NASA do przedłużenia planowanego 8-dniowego pobytu. Uznano, że powrót astronautów na Ziemię wadliwym pojazdem kosmicznym byłaby zbyt ryzykowna. Starliner wrócił pusty we wrześniu. W ubiegłym roku z prawa do urlopu rodzicielskiego skorzystało 2 razy więcej ojców niż rok wcześniej. Liczba mężczyzn na rodzicielskim wzrosła z 19 tysięcy w 2023 roku do prawie 42 tysięcy w 2024. To 11 razy więcej niż w 2022. Mnie to bardzo cieszy, że tatusiowie są coraz bardziej aktywni, mówiła wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska. Wojciech Dąbrówka z ZUS-u przyznaje, że liczba ojców na rodzicielskim w ubiegłym roku była rekordowa. Nadal jednak tylko 17% mężczyzn, którym w zeszłym roku rodziło się dziecko, zdecydowało się na skorzystanie z tego prawa. Ponadto z 9 przysługujących im tygodni mężczyźni średnio wykorzystują 7. Dane wskazują, że średnio 2 tygodnie urlopu rodzicielskiego pozostają niewykorzystane, bo nie można ich przenieść na drugiego rodzica. Na społeczną zmianę w rozumieniu ojcostwa zwracała uwagę Karolina Andrian z fundacji Share the Care, promującej partnerski model rodziny. Widać, że ojcowie chcą korzystać z tych urlopów, chcą być bardziej zaangażowanymi ojcami, a nie mieć tylko łatkę ojca, który zabezpiecza finanse. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Na północy pochmurno, ale z rozpogodzeniami i tam przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze pogodnie, nad morzem i w Sudetach porywisty wiatr od 1 stopnia na Podhalu do 7 w centrum i 9 w Wielkopolsce. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Autopromocja. Podobno najlepszą przyprawą jest czas. Dlatego koncert w trójce tego artysty powinien smakować tak dobrze. Tomasz Makowiecki wydał w zeszłym roku po 10 latach wyczekiwania album Bailando. Teraz przekonamy się, jak zabrzmi na żywo. Już dziś po 19 na antenie Trójki koncert Tomasza Makowieckiego z zespołem. Zapraszam też do oglądania streamingu wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Gosia Jakubowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra i tylko w euro. Turbo rabaty. Wybrane produkty taniej. Przyjdź do sklepu RTV Euro AGD lub wejdź na euro.com.pl i skorzystaj z turbo rabatów, zanim znikną. Spiesz się, taka promocja tylko do jutra. A dodatkowo kupuj w ratach i nie płać aż do sierpnia. Teraz do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Kochanie, kupiłem zdrabki 7-13-21. Jako matematyk dodam... Tu nie ma co dodawać, tu trzeba drapać. Nowość, zdrabka 7-13-21. Zdrap nawet 200 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Niskie ceny i dużo wiosennej radości w Action. Odkryj kolorowe doniczki, zabawki do niekończącej się frajdy na świeżym powietrzu lub piękną zastawę na grilla. Więcej wiosennych produktów znajdziesz w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech. Bajk świętuje kolejny rok na polskim rynku. Nowoczesne SUVy Bajk. Dostępne w wyprzedaży rocznika. Tylko teraz Bajk 5. Z pakietem korzyści 10 600 zł. Bajk. Wybór staje się prosty. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Samsung AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piano krąg. 2 tygodnie temu tutaj w trójkowym studiu razem z Edytą Bartosiewicz słuchaliśmy różnych wykonań jednej piosenki This Woman's Work, która w twórczości Kate Bush zajmuje swoje ważne miejsce. Zarówno ta piosenka, jak i Kate Bush i Edyta Bartosiewicz mają swój wspólny mianownik, którym jest kobiecość i jej niezwykła siła, dająca czy raczej wskrzeszająca życie, które na pewno wy, drodzy słuchacze, zauważyliście w większym lub mniejszym stopniu w ostatnim czasie. Ono dosłownie wypełza zewsząd, nawet z miejsc, które przez ostatnie pół roku wydawać by się mogły martwe. Bez dwóch zdań. Idzie wiosna, jej najmłodsza wersja, która niesie w sobie na razie subtelne zmiany na gałęziach i trawnikach, na których za kilka miesięcy będziemy się wylegiwać w wysokiej trawie. Ale nie ma się co spieszyć, w kalendarzu jest dopiero połowa marca. Czas przebiśniegów, krokusów, forsycji. czyli czegoś, co pierwsze, świeże i takich zwiastunów, szczególnie fonograficznych, proszę się dzisiaj spodziewać. W marcu robimy wiosenne porządki, wietrzymy szafy i szuflady, wpuszczając nowe powietrze, którym będzie nam się dobrze oddychać. Dlatego również dziś swoim muzycznym wyborem pomogę Państwu wziąć głęboki oddech przed nadchodzącym tygodniem. A dodatkowo mała lekcja na słuchanie, a dokładnie porównanie dwóch wykonań jednej i tej samej piosenki, która całkiem niedawno, po latach zapomnienia, wpadła niespodziewanie prosto do moich słuchawek, ale widocznie tak miało być. Przypadków przecież nie ma. Dużo dziś przed nami, zatem zaczynajmy. Przypomnę tylko, że jest to audycja Pianokrąg, a ja nazywam się Bartek Wąsik i witam w to marcowe, niedzielne przedpołudnie. To co, proszę usiąść wygodnie i najwyższy czas, byśmy wzięli razem dziś pierwszy głęboki wdech. Przybliżasz i oddalasz się bez słowa. Wypełniasz noc, zaczynasz ją od nowa. Słuchasz mnie i patrzysz ze spokojem. Przechodzisz znów, zanikasz, tracisz pamięć. Gdy już zniknie cień nadziei, że zastanowisz się, czy wrócić w dzień, i odbierasz sen. Tracę cię, oddychaj, oddychaj. Milo, czyli Maciej Milewski, jego piosenka Oddychaj, pochodząca z albumu Recovery z 2018 roku. Cóż to za barwna i muzycznie różnorodna postać, osadzony w Gdańsku producent, multiinstrumentalista, założyciel wytwórni Sigur Rós i członek zupełnie niezwykłej brzmieniowo formacji Cinnamon Gum, którą Państwu z całego serca polecam. Twórczość tego zespołu, jak i kompozycje Milo w Pionokręgu zabrzmią nieraz, obiecuję. I wiem już, że z tą muzyką na pewno będę witał tegoroczną wiosnę. Także raczej nie grozi mi codzienna muzyczna rutyna właśnie poprzez poznawanie nowej muzyki. Mam wrażenie, że ona nie ma z nami szans. Proszę się o tym przekonać samemu. Z tym faktem związany jest też mój kolejny dzisiejszy muzyczny przebiśniek, którym teraz z wielką chęcią się z Państwem podzielę. Przed nami efekt połączonych sił projektu Tęskno, za którym stoi Anna Longić i Jagodna, czyli pianistka Jagoda Stanicka. Proszę uważnie posłuchać. Duet Tęskno i Jagodna w piosence Rutyna nie ma z nami szans. Jestem wielkim fanem brzmienia fortepianowych faktur w tej piosence i połączenia jego warstw z ludzkim głosem. Jak się okazuje, takie połączenie jest wystarczające i nadaje klimat. A skoro mowa o takim połączeniu, którego historia przecież sięga wieki wstecz, to proszę, zostańmy jeszcze chwilę w tej dźwiękowej koniunkcji. Oto przed nami kolejny przebiśnik i to dosłownie, który wraz z premierą najnowszego albumu Meli Koteluk Harmonia pojawił się na świecie przedwczoraj i stanowi na tym albumie ważną część. Mam tu na myśli piosenkę Bingo, w której, jak mówi sama Mela Koteluk, kryje się taka myśl przewodnia w warstwie lirycznej, która jest mi bardzo bliska i jest wysoko na liście moich priorytetów w tym momencie życia. Mianowicie to, by podejmować trud upraszczania sobie świata. I myślę sobie, że w tej już i tak wyjątkowo skomplikowanej rzeczywistości, która ma tak wiele meandrów, dodatkowe supły są niepotrzebne i to, co możemy dla siebie zrobić, to upraszczać sobie świat, tak by był on bardziej przystępne. To teraz po tej wypowiedzi artystki posłuchajmy piosenki Bingo. To jest kolejny dzisiejszy przebiśniek. Jak Mela to robi, że za każdym razem, kiedy wypuszcza w świat swój nowy album, natychmiast dajemy się wciągnąć w jego narrację i jej niezwykłe teksty, które potrafią przylgnąć do naszego życia niczym papierek lakmusowy i odczytać nasze pH. O tym będziemy mogli się przekonać na własnej skórze już niedługo. Między innymi 20 marca w warszawskim klubie Palladium, czy 27 marca w Starym Manerzu w Gdańsku na koncertach promujących album Harmonia. A to dopiero początek trasy. To może teraz czas na mały przystanek i chwilę na zaczerpnięcie kilku głębokich oddechów. Zwłaszcza, że przed nami za chwilę kolejna dawka muzyki o zupełnie innym zabarwieniu i energii. Proponuję, żebyśmy poddychali w rytmie tych wiolonczelowych fraz, które są jak wdech i wydech, jak powolne fale, które przychodzą do stóp i cofają się aż po horyzont. To Christopher Coleman i jego kompozycja Vesper. Myślę, że jesteśmy gotowi na ciąg dalszy, a przed nami kolejny przebiśnieg, który wzejdzie dokładnie pojutrze. Ale w Trójce wszystko jest możliwe i cieszę się niezmiernie, że właśnie dziś tutaj mogę przedpremierowo podzielić się z Państwem swoim drugim singlem, obiecanym przeze mnie wcześniej, zapowiadającym album, który okaże się 11 kwietnia. Kilka tygodni temu w świat wyfrunęła czysto fortepianowa pieśń bez słów, czyli Song Without Words. Dziś czas na kompozycję wypełnioną wszechobecnym ruchem, która poniekąd jest pochwałą życia. Jej barwa, czyli tonacja, w której wybrzmiewa swoim klimatem, ma przywołać chwilę, kiedy ze wzruszeniem patrzymy w stronę horyzontu podczas wschodów lub zachodów słońca. Oddaje moment, w którym czujemy tuż pod skórą, że wszystko jest na swoim miejscu. Narracja opiera się tutaj na 7 różnych wariantach tego samego motywu. Ta liczba nie jest przypadkowa, bowiem 7 oznacza pełnię i doskonałość, jakieś takie wewnętrzne pojednanie. Specjalnie dla Was, drodzy trójkowicze, na kilka dni przed swoją premierą kompozycja Apoteozis, która powstała pewnego słonecznego wrześniowego dnia w domu przyjaciół w Beskidzie Śląskim. Thank you. utwór Apoteozis dziś zabrzmiał zupełnie przedpremierowo, wyłącznie dla słuchaczy Trójki na dwa dni przed swoją oficjalną premierą. Starałem się w tej kompozycji przywołać cień ducha twórczości Filipa Glassa czy Michaela Nymana, których twórczość bardzo cenię i którą miałem przyjemność nieraz prezentować na swoich koncertach. Jednocześnie starałem się w niej uciekać od takiej dosłowności, ale nie chciałbym pozostać gołosłowny i przywołam właśnie kompozycję Michaela Nymana, która poprzez swoją powtarzalność jednej frazy i energię gdzieś głęboko we mnie pobrzmiewała, kiedy w głowie rodziła się idea na napisanie utworu Apoteozis. Mam nadzieję, że wraz z tą muzyką w wasze okna, domy, a przede wszystkim serca wleje się teraz jaskrawo-żółte światło słoneczne. Mam nadzieję, że te kilka minut doładowało Państwa baterię. Z jednej strony energia wyzwolona, z drugiej ubrana w dostojne gorsety i stroje XVII-wiecznej Anglii. To była kompozycja Michaela Nymana, napisana do filmu Kontrakt rysownika Petera Greenwaya, którego akcja dzieje się właśnie w tamtych czasach. A teraz proponuję znowu małą przerwę na złapanie kilku oddechów, po których zagram obiecane przeze mnie zestawienie dwóch wersji jednej i tej samej piosenki, która ostatnio postanowiła o sobie przypomnieć, ale to za chwilę. Na razie kompozycja Earthing, czyli uziemienie. Właśnie w stronę ziemi wczesną wiosną warto kierować swój wzrok i słuch, wypatrując przebiśniegów, co dziś akurat w mojej audycji ma miejsce. Thank you. Myślę, że te frazy końcowe uspokoiły nasz oddech i wyostrzyły słuch. Jesteśmy zatem gotowi na posłuchanie dwóch wersji tej samej piosenki. To jest piosenka, która należy do tego typu utworów w moim życiu, które powodują, że nie skupiam się wyłącznie na ich dźwiękowym krajobrazie, wręcz przeciwnie. Ich muzyka poprzez zestawienie specyficznej harmonii słów otwierających wyobraźnię czy instrumentacji budzą natychmiast jakieś obrazy, wrażenia, których nie rozumiem, ale z którymi chcę obcować, tak jakbym odkrywał w sobie nowy potencjał. To jest jakaś niezwykle rzadka składowa, która mnie zawsze najbardziej w muzyce pociąga. Chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali oryginału, w którym naprawdę dużo się dzieje. Przed nami 6 minut utworu, z czego słowa kończą się mniej więcej w połowie, a zastępuje je budowanie muzycznej kulminacji, po której dostajemy wypełniony smaczkami czas, by dojść do siebie. To jest naprawdę piękne 6 minut. Zapraszam serdecznie. See if you can try. To była kompozycja Solitude zespołu M83 i ja wiem, że to nie jest nowość, wiosenny krokus czy przebiśniek, a jednocześnie niesamowite jest to, że ta piosenka, mam wrażenie, należy do tych wiecznie młodych, do tych wiecznie świeżych. I kiedy kilka dni temu przez przypadek pojawiła się w moich słuchawkach, poczułem się tak, jakbym usłyszał i odkrywał ją po raz pierwszy. Wiedziałem, że będę chciał się z nią, z Państwem podzielić. To teraz jej druga wersja, równie atrakcyjna jak oryginał, z zupełnie innym, jakby mocniejszym bagażem emocjonalnym, więcej tu elektroniki, jej charakterystycznego pulsu, którego jakby nie można już zatrzymać, trochę jak losu, który do nas zmierza. Za nami druga wersja piosenki Solitude zespołu M83, jej reinterpretacja, która zostawia po sobie równie mocny ślad jak oryginał. Ciekaw jestem bardzo, jak Państwu było z tą muzyką, co ona w Was obudziła, otworzyła, jakie przywołała obrazy, gdzie zawędrowaliście za nią. To jest oczywiście na tyle osobiste pytanie, że absolutnie nie musicie mi na nie odpowiadać. Ja też nie mam zamiaru tutaj się uzewnętrzniać, ale Pomyślałem sobie, że po tych dwóch wersjach zagram pewną polską piosenkę. Dziś zresztą dużo polskich arcyciekawych artystów przeplata się w audycji, co mnie niezmiernie cieszy. Do nich między innymi należy duet Krzewy. Klimat ich piosenki, ale szczególnie słowa mają dla mnie podobną emanację tego, co czułem, kiedy słuchaliśmy przed chwileczką piosenki Solitude. A skoro wiosna tuż, to warto wejść po szyję w krzewy, wystawić głowę ponad dnie i wypatrywać, co przyniosą tamte dni. Wiatr słońce, tulam moją twarz. Nie do mówienia, czułe spojrzenia. Wiatr słońce, wiatr słońce, zatęć jeszcze raz. Patrzę. Naprawdę widzieć Cię. To słońce, to słońce, to słońce, to słońce iskrzy na powiekach. Chcę uciec, lecz nie ma na co czekać. Zgiełk cisza, zgiełk cisza, zgiełk cisza, zgiełk cisza, nie potrafię sama spać. Zespół Krzewy i piosenka Tamte Dni, która podprowadziła nas do drzwi wyjściowych z dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że spędziliście Państwo miło czas, przypatrując się i wsłuchując w te dzisiejsze muzyczne krokusy i przebiśniegi. Za tymi drzwiami czeka na nas młoda wiosna, proszę o tym pamiętać. Może znajdziecie chwilę, by na spacerze z psami lub najbliższymi rozejrzeć się dookoła i wyłowić te wiosenne zmiany. Wydaje mi się, że warto, szczególnie w wolne dni, takie jak dziś, bo dzięki takim małym szczęściom może się okazać, że zwykły dzień stanie się tym najlepszym, czego Wam z całego serca życzę. A to była audycja Pianokrąg, którą realizował Grzegorz Leczkowski, wydawała Michalina Bieńko. Ja nazywam się Bartek Wąsik i mówię do usłyszenia za dwa tygodnie. City from 9 till 5.